أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا أقسم بيوم القيامة. سورة القيامة مكي سورة ترتیب در سورتونو کې 75 15 آیایم او ترتیب د نزول کې 31 یاد سم پس د سورې قارعینا نازل شوه. مخکې سورې سره ربط په غنو وجوده مخکې سورې کې تخفیف او مجرمانو ته مخی صورت کی تخویف مجرمانو تا دی صورت کی داغی تفصیل کئی او اثبات قیامت کئی دی صورت کی داغی تفصیل کئی او اثبات قیامت کئی مخی تخویف مجرمانو تا دی صورت کی داغی تفصیل او اثبات قیامت دوی موجہ مخکی صورت کې ویلو لا يخافون الاخره نید اخرت نه ير نه کوي. آیت 53 کې کلا بل لا يخافون الاخره مخکی صورت کې ویلو چې دې قیامت نه ير نه کوي. دی صورت کې اثبات قیامت کوي او پاغه دلائل پیش کوي. دی صورت کې اثبات قیامت او پاغه دلائل درېمو وجہ مخکې صورت کې درې مقاصد ذکر شو. توحید رسالت صداقت الکتاب مخی صورت کے درے مقاصد ذکر شو. توحید رسالت صداقت الکتاب نپدی صورت کے سلورم مقصد ذکر کئی اس بات دا قیامت. دی صورت کے سلورم مقصد ذکر کئی اس بات دا قیامت. سلورم آجا مخی صورت کے زجر و منکرین اتاو مخکی صورت کې زجر منکرین الاخرت مخکی صورت کې زجر او منکرین الاخرت تا دې صورت کې اثبات اخرت کوي. دې صورت کې اثبات اخرت او احوال اخرت دی صورت کے اثبات آخرت او احوال آخرت پینزم آجا موقع صورت کے ویلو آت 44 کی ولم نکون نطعم المسکین. آت 43 کے لم نکون من المسلین موقع صورت کے ویلو لم نکون من المسلین. دی صورت کی وئی لا ولا اقسم بالنفس اللوامہ زان بملامت کئی قیامت کی. دی صورت کی وئی زان بملامت کئی قیامت کی نورم گن وجوہات تی امتیازات صورت ہو. دا صورت ممتاز پدوے میات نفس اللوامہ دارنگی دا صورت ممتاز پسل و رمیت قادرین علی ان نسوی بنانا دانگی دا سورت ممتاز آیت نمبر 8 وَخَسَفَ الْقَمَرُ دانگی دا سورت ممتاز پنہم آیات وَجُمَعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ دانگی دا سورت ممتاز آیت 17 اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا اور دا سورت ممتاز آیت 27 29 34 او 35 خلاصہ صورت صورت کې اس بات د قیامت کوي بشواهد او اس بات د قیامت بشواهد او زجر ور کوي منکرین او تا اوله صورت کې ترجمه لا اقسم بيوم القيامه لا نردا سے څنګه چې ګمان کوي انسان اقسم شاید کو مزا بيوم القيامه رزا قیامت لا نردا سے څنګه چې ګمان کوي انسان اقسم شاید کو مزا گوا کو مزا بیام القیامت ورزا قیامت ولا آنر دا سے سنگ جگمان کئی انسان آو بن نفس اللوام آو پا نفس و چیزان بملامت اکئی بن نفس اللوام آو پا نفس چیزان بملامت اکئی آیا سب الانسانو آیا گمان کئی انسان کافر آو اللہ نجمع عظام آو جمع منکم گاڑو کی ندو آیا سب الانسانو آیا گمان کئی انسان کافر آو اللہ نجمع عظام آو جمع منکم گاڑو کی ددو بلا بے شکو قادرین آمگا قدرت درن کیو علا ان پدی خبر بانی نستویا بنانا چی برابر کنگا بندونا دداؤ بل یرید الانسان بلکی را دلر انسان لی افجر اماما چی دروغ وائی پا مخی رس باندی یسالو تپوس کئی ایان یوم القیاما کلب یرز قیامت فیضا بر قلب سورو پس کلا چبرگی برگی شیستر گی فیضا بر قلب سورو پس کلا چبرگی برگی شیستر گی وخسف القمر ابی نرسی سپگمائن وخسف القمر ابی نرسی سپگمائن وجمع الشمس وجمع مقنسين ولو والقمر أصفقمين يقول الإنسان وعب إنسان كافر يقول الإنسان وعب إنسان كافر ليفجر أمامه يدروغ وعب مخير الزبان ليفجر أمامه چی دروغ وائی پا مخی و رزباننی یقول الانسان و جمع الشمس و القمر او جمع مکنی چی نرس بگمائی یقول الانسان وائی با انسان کافر یوم ایدن پا دو رزباننی این المفر شرط دو رزا چرتا دے زیر تیختی یقول الانسان وعب انسان کافر یوم ایدن پا دورت دا قیامت باننی این المفر چرتا دے زیر تیختی این المفر چرتا دے زیر تیختی سورہ رحمان کی آل طویلو آیت 33 کی ستاسو دا اللہ نے تفتیر دینے سے ہی سورة الرحمن آت 33 یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان یا معاشر الجن والانس واتول غير پیرانو د انسانانو ان استطعتم کچری طاقت شیطانسو ان تنفذوا چوز غلی من اقطار السماوات لا ترابنا اسمانون ولا دعوت ازمکناو فانفذون اصغلی لا تنفذون نشئ اصغلی دے نشئ تخصیل الا بسلطان مگر پزور دا علوحیتا او دا علوحیت زورتا سشتنا نظر توئی قیامت کی بو یقول الانسانو وائب انسان کافراو یوم ایزن پدونت باندی این المفر رو چاہتا ہے دے سید تیختی کاللہ ہرگز آسننا لا وزر نیترے سید تیختی لا وزر نیترے سید تیختی آنیترے فریاد رساو الہ ربکا رستا تا یوم ایزن المستقر فدانت بانی ادری دلی ینبع الانسانو خبر مکریسی جنس انسانو یوم ایزن فدانت بانی بما پابانی قدما چی موکی کریو و اخرا اور رسی پریخیو خبر مکریسی انسان فدانت بانی بما پاغامل بانی قدما چی موکی کریو واخر اورستی پریخیو بل الانسان بلک انسان علا نفسه بصیرتن پاقل زان باندی لدن کے دے بلک انسان علا نفسی پاقل زان باندی پاقل عمل باندی بصیرتن لدن کے دے انسان تخفل زان معلوم دے ذکر وطا اللہ ہوئی چتا تا پتر چتا نا سو نا گناو نا کی گی سو نا فرمانے در نا کی گی نو نزان صفیہ نمکاو سورے نسا پینزم سپارہ آیت انچاس علم ترین اللذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاؤ ولا یظلمون فتیلا علم ترین کنی تیل اللذین آکسانو دائیو زکون انفسهم چی دائی زان پاک پاک کئی اللہ وی زان پاک و ما تا پتا دا او تقبل زان پیجنی یزکون انفسهم چی دائی زان پاک پاک کئی بل اللہ یزکی من یشاؤ بلکی اللہ پاکی چال ریتی خوخشی نزان صفیان مکوا هر یو سره دزان صفیان کوي الله وی دزان صفیان مکوا ما ته پته ده زه پیژنم او ته خپل ځانم پیژنې دا یو سره نظم کې آت نمبر 32 دغه سم کوي اخر کې فلا تزکو انفسکم هو عالم بمن تقا فلا تزکو انفسکم فزان پاک پاک مکوئی هو عالم بمن اتقا دا اللہ خپوین پاچا باننی سوک چیرے گی دا اللہ نو اللہ ویما تفتدہ هو عالم بمن اتقا دا اللہ خپوین پاچا باننی سوک چیرے گی دا اللہ نو نزلتوی بل الانسان علا نفسه بصیرتن بلکہ انسان پا خل زان بانی لی دن کے دیں دان تو معلوم دے صفیان مکوا اللہ نمہ فی غوالا ولو القا محزیرا اگر کو غرزیں دے دیر عذرنا ولو القا محزیرا اگر کو غرزیں دے دیر عذرنا لا تحرک بھی لسانکا سنگا چه قیامت کی اڑو کی راجمہ کئی دارنگی اللہ وئی تاسی نکی بزو قرآن نا جمع کم گران کار نرے ماتا خوتا پس صفا زلو وانے قرآن تکینا دا زلو خی صفا کا دا انابت پوبو باندی اوینزا او صفا زلو قرآن تکینا صرف ستاکار دا غرے کینا سل لوخ دا زلو صفا کول لا توانک بیہی لسانا کاؤں مخوضا اپنی قرآن باندی جبستاؤں لتا جذبیہی دیرا پارا چی تلوارو کی توپس دا کول دا قرآن باندی نبی علیہ السلام با جبرائیل علیہ السلام پر زرزر وی چرا نیر نیسی اللہ تعالی لا تحرک بیہی لسانا کاؤں مخوضا اپنی قرآن باندی لسانا کا جبستاؤں لتا جذبیہی دیرا پارا چی تلوارو کی تا جلتیو کی تا پس دکولو دری قرآن ماننی اِنَّا لَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ اِنَّا لَيْنَا بِسَكَا پُمْبَانِ جَمْعَهُ جَمْعَكُلْ دری قرآن دی فی قلبِكَا سَفَزْ رَكِ وَقُرْآنَهُ مِلْ وَقُرْآنَهُ او بیان اول دې قران دې من لسان کا ساده جبناو ساتي نه کې ټول زما کار دې ساده جبنا بیان اول زما کار دې تا کار درې تا کار دار فیزا قرانا هو فتل قرانا فیزا قرانا هو پس کلا جلم دې قران نراو فتل قرانا نور پسے شانو سو دنے پسے تو لہو کیک دا سا کار دا دے چی تو قرآن لہو کیک دا ایمنا لینا جمعہو یقیناً بمبانے جمع کول دنے قرآن دے سا پسی نکے و قرآن آو بیا بیان اول دی ردی قرآن سا دجبن آو دا تسلی دا آغا خلقو تا ٹولو تا یہ جا قرآن سره مینې شو کی اول یادیګ نه یې وروي قرآن ناته یادیګ نه وای دا الله وعده انا لینا جمعه وقرانا یقینا پم باندې جمع کول د دې قرآن دی تاسو لکه وقرانا او بیا بیانول دی ساده دې نه د دې قرآن بیانول زمکا دے ستا سنکی اچول زمکا دے ستا کاردہ دے فیضا قرآناہو فتب قرآناہو فیضا قرآناہو فس کلاتیم گادل دے قرآن نراؤ فتب قرآناہو نور پسے شاہلو سود دے قرآن پسے فتب قرآناہو ور پسے چاہلو تو دنی قرآن پسے سوما انا لینا بیاناو بیا پنبانے بیانو دنی قرآن دی ساد جبناو سوما انا لینا بیاناو سورة توہا کی مشبہ سمجھ پارا سورة توہا آیت 114 یوصل سوال لسم فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْخَلْقُ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْخَلْقُ فَسُجَّدَ اللَّهُ بَشَا فَرِشْيَاهُ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ او جنتی مگاو پدا کلن قرآن من قبل ان موکن دیناو یقضا الیکا چی برکنے چی تاتا وحیوہو وحید دین او دعوی اللہ تا سوال کوا وقرآن بی زیدنی علمو او اویا وربا زمان زیدنی زیاد کی مالنا علم علم نا قرآن دا دعا کوا اللہ تا زانا جز گنا چی تکبر در کرانی سی دا چی دوٹو کی زکر بیاری مال ضرورت نیشتا نا نا اللہ وی دا سوال کوا وَقُرَّمْ بِزِدْنِ عِلْمًا وَوَيَا وَرَمَا زَمَانْ زِيَا كِزَمَا عِلَمْنَا قُرَانِ نبی علیہ السلام ته وی دا نه چې ته دوټه کې ځکه بیا راوې په انتظارې نه الله تبارک کې وقوم بيدنی علم ما سر کې تکبر راځي دوټه کې ځکه نو بس هغه بیا ځان دې رچت غني نه چې ته ځان الله ته محتاج غني نبی علیہ السلام تعالی وقوم بيدنی علم ويا پیغمبر صلوات و سلام ورما زمان زیاد کی زمان علم نا قرآن رب زدنی علما ورما زمان زیاد کی مال را علم نا قرآن اور قرآن علم اللہ و ادامی تاس تلق در کرے رہے سورہ بنی اسرائیل آیت 75 پینزا اتیم کے پینزا سمجھ بارا بنی اسرائیل آیت 85 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ عَلِمْنَا الْقُرْآنَ إِلَّا قَلِيلًا مَغَر لَغَاو نَرَكْلِتَ سُتَا عِلْمَنَا الْقُرْآنَ مگن لگاؤ نو اوائی وقل رب زدنی علما اوائی وارما زمان زیاد کے زمان علم نا قرآن زیادہ قیامت کی موئی سوری قیامت کی لا تحرک به لسانکاؤ لا تولو آغاز دکھون کو دا قرآن اوریدن کو دا قرآن لتسلیرہ پھر چاہ قرآن سلمی نہیں آوائی تمہتا قرآن نزدکی ایدا پات سلیرا لا تحرک به لسانک مغلا پس کول نه قران باندې لسانک جوستا لتا جل به دیر بارا جنتیو کې پد کول دي قران باندې ان لینا جمعو ان لینا یقینا پم باندې جمعو جمع کندنی قرآن نیسا پذرکی و قرآن او بیا بیانو دیدنی قرآن ساد جبناو فیدا قرآناہو ساکار دارے فیدا قرآناہو پس کلا چیدو لنگنی قرآن نراو نو اللہ خوی نلو لی جبریل علیہ السلام وحی رولا و جبریل علیہ السلام زان نوحی نکولا دا اللہ حکم دا اللہ پیغام الى رسول و نبی علیہ السلام تا جبرائیل علیہ السلام لسل دا اللہ لسل دی دا نبی علیہ السلام لسل دا اللہ لسل دی اول علماء ورثت الانبیاء نبی علیہ السلام فرمائی حق پرست علماء دا انبیاء علیہ السلام وارثان دی دا حق پرست لسل چی دا اللہ فارلولی دا غل لسل دا اللہ لسل دی پیدا کنا انہو پس کلا چلو رمگنی قرآن نراؤ فتنے قرآن نور پسے چالو تدنے قرآن پسے سم انا لینا بیانا بیا پمبانے بیانو لدے قرآن نیسا دجبنا سم انا لینا بیانا سم رخکارا صفا سترا الفاظ دی قرآن وی ډیر ګران کتاب دی نه ګران سورې قمر کې څلور ځلې ویلو وشتم سپارا سورۃ القمر ولتم یا کې 17 22 32 40 ولقد یسرنا القرآن لذکر فهل من مدکر الله په خد داخله تسبیح وانه کوي الله په خپل ذات قسم خوري قسم دې په ذات باندې وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ أَسَمِنِي فَزَاد بَانِي آسان کرے من قرآن لِلذِّكْرِ دَفَارَ نَفَنَّو نَسِيَتَو وَعَلْمِ مُدَّكِرْ آيَتَرِ سُوْقَنَّقِ سُنْكَي سوچتا چه قرآن نواخلی دیکھی اللہ اُس دیر آسان کتاب دے فَإِلَا قَرَانَا هُو پس کلا چل رمگنی قرآن لراؤ فَاسْتَمِ قُرْآنَا نور پسے شالو تدنی قرآن پسے سم انا لینا بیانا بیا پمبانے بیانو لنی قرآن نیسا دجبنا خون خلق سکی اللہ وی کلا بل تو امبون النعاج جنت قرآن تا وقت چلتا دی قرآن لوقت نیشتا اللہ وی دیو لوقت نکی دی کلا ارگی داستن لو انسان سنگ جستا گمان کے تاب گمان بانی دا چلتا کی دی کلا ارگی داستن لو بل تو امبون النعاج جنتا بلکہ منکو انتاسو دنیا سارا آجلا چی پجلتای سر راگی عجر ملاوی دا انسان دے لالچی دے دنیا کی ریخ کارا اسباب تو گوری جدتا نغدا گڑھ ملاوی کی ناغت یاسلی کلا ہرگز سننا بل تو امبون العاجلتا بلکہ منکو انتاسو دنیا سارا محبت کوئی تاسو دنیا ساراو و تذرون الاخراو آفرنگ دی تاسو آخرتاو منہ کوئی تاسو دنیا ساراو آفرنگ دی تاسو آخرت لراو آخرت پرنگ دی او تحبون العاجلتاو منہ کوئی تاسو دنیا ساراو سوری انبیاء کی ویلو آت تین تیر کے خلق الانسان من عجل پیدا کرے سید انسان دجل تیناو عجل دیپ جلتی کیا سکے نبادلا عجرم دیپ جلتے غواری کلا بلتو امبون العجلتاو ہرگیدہ سنداو یا کلا یقینا بلتو امبون العجلتاو بلکہ محبت کو انتاسو دنیا ساراو وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ اپریگ دیتا سو آخرن او جو یوم دین ډیر مخونه په دوران د قیامت باندې ناظرتم ترو تازه وي الارم بها ناظرو رب د دې طاقتون کی وي و جو نو ډیر مخونه یوم دین په دوران باندې باسرتم ترش پوی و جون یوم دینو دیر مکنا پدارن دا قیامت باندی باسرتن ترش پوی تا زنو گمان بکی ایو فالا بیها فاقناو ایو فالا بکاو چکڑے سیدہ دی نصر فاقنا سختی تا زنو گمان بکی ایو فالا چو بکڑے سی بیہاو دی نفسر فاقنا سختی کلا ارگزا سنناو ازا بلغت تراقیاو کلا چورسی گی سامر کنٹاو کلا ارگزا سنناو ازا بلغت تراقیاو کلا چورسی گی سامر کنٹاو زنگدن نداو خیشتے بکار نرازی خبر سڑے نیسی کولے آسر گیا غری گیا رہی را رہی آوازی بوری تکلیفی لاخبے یو بلبانی دا سیا چیرا چیرے دی تکلیفنا کلا آرگیزا سندا ازا بلاواتی سراقیا کلا چورنسنگی سا مرکنتا آخری مرک دنو کلا آرگیزا سندا اذا بنغت تراقیام کلا چورسی کی سامر کنتا عجب بیا بنتی وقیلا او بوئی وقیلا او بوئی لیسی قیلا سغی مجھولا رولا دیکھا جب اے بنتی سغی مجھولا رولا لا سنف پی و خوزی فیشارو با خبری کئی وقیلا او بوئی لیسی او کوئی لازی نفی و خوزی من راکو من پسی سکتا را خبر وزی کئی خو خبر وی کولی نیسی جبر بنسی وقینا او بوئی لیسی او بوئی دے پلا سنو کو بانی پیسا رو بانی من راکو سوک سنے دم کون کے سوک دم گرتا دم را بانی واسی وَزَنَّا او یقین بو کی زن کمانا دی یقین وَزَنَّا او یقین بو کی دا انسان ان الزرا کو یقینن دا وقت جدا دے صح وقت پیدا وزنا او یقین مو کیدے ان الزرا کو یقینن دا وقت جدا دے والتفت الساق بالساق او توجی پندائی بالساقی دا پندائی نا ناخبی برا سیتاوی دا تاوی دا دیر تکلیف نا الہ ربکا یوم ایزن المسا الہ ربکا رب ساتا یوم ایزن المسا فدور البانی بلل دی لارا سپا بیشو دنیا کی شل دیر پانزو سالی خطیار سل کالا تیر کرو دنیا پر محنت کرو آغا محنت دل تپا دیتو کس عمل آغا زیر پار کری آغا عمل بسرئی فلا صدق ولا صلا وزا دنیا عمل جگر کئی چی آخرت تا خودت تیارے نو کرے فلا صدق ولا صلا فلا صدق ان عبادت بدنی کولو ولا صدق عن عبادت مال قولو ولا صلق عن عبادت بدن قولو عبادت بدنیم نقولو مالیم نقولو ولیکن کذب و تولو ولیکن کذب ولیکن تکذیب کرو پا قرآن درو جنتیا کرو پا قرآن باندی و تولو اعوری دلو قرآن نام ثم ذهب بأبل عرد إلى أهلي فالقورتا فالأهلتا يتمتع دير ففخر سرا دا مرت نئی دا زنکدن تیری دنیا کے مسجد کو لا ثم ذهب بأبل عرد إلى أهلي فالقورتا فالأهلتا يتمتع دير ففخر سرا اولا لکا فا اولا اولا لکا اللہ اکتتا تدا مقام فا اولا اللہ اکتتا تدا مقام ثم اولا لکا بیا اللہ اکتتا تدا مقام فا اولا اللہ اکتے آیا سب الانسان و آیا گمان کا انسان آئی اترک سودا ی پری خودلے پری با خودلے سیدے بیکارا بے حسابا صدا بین امرو دا نہینا دست خیال جزا بس پیدا سیم ایان سب الانسان و اگمان کئی انسان آئی اترک صدا سی پری با خودلے سیدے بیکارا علم یکن ادفتن آیا نو دے یو ساس کے امی من ہند منعینا یمنا جو ذل سیوا سم کانا بیاشو دے علقتا بنا جنگ سوی فغلقا فخلقا نجوڑ کو دلنا فسوا نبرا برکو فجالا نبیلائک منو دلی ساس کینا زوجین جوڑا زکر والنسا نارینا زنانا الیس ذالکا آن جلد اللہ دیو ساتھ کی نیر پیدا کولی تھی نو الیس ذالکا آن جلد اللہ بقادر قدرت والاو علا الف دی خبر باندی ایوہی الموتاو الیس ذالکا آن جلد اللہ بقادر قدرت والاو علا الف دی خبر باندی یوہی الموتا چی جندی کی مڑی سورت ختمی اول سرے تڑی اول کے للا اقسمو بیوم القیاما ناخر کیوئی علیس ذالکا بقادر آئین لی اللہ قدرت والا علا انف دی خبر بندی یوہی الموتا چی جندی بکی مڑی بیشا کہا قدرت والا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الدہر مدنی سورت سورۃ الدہر مدنی سورت ترتیب د سورتونو کې چې تر شپږ او یم او ترتیب د نزول کې 98 پس د سورت الرحمن نا نازل شوی دی. مخکې سورت سره ربط دا په ګڼ وجو دی. اول وجه مخکې سورت کې اس بات د قیامت وو. مخکې سورت کې اس بات د قیامت وو. دې سورت کې د یو فرقې بیان کړي. دې سورت کې د یو ډلې بیان کړي چې دنیا کې کوشش کړو مخلوق نه څه منه وایسته نه الله وایسته به بدلی ورک نه هم آیات کې ماکی صورت کې ذات قیامت او دې صورت کې وایي چې د آخرت لپاره تیارې کړو کار کړو مخلوق نه نړۍ تمنو کړې بدلی نه وایسته به بدلی ورک. دویم آواجا مخی صورت کے اس بات تک قیامت ہو دی صورت کی ہوئی کہ قیامت برازی سنگ برازی کہا کل کے دن رازی نو چیتا سنگ نیسوے او دنشنا اللہ سکے تا دنشنا اللہ سکے دیو ساس کی نے پیدا کے دا سیوری بیا خبر نه پاتې قیامت او حادثه راضی با. مخکی صورت کې اس بات ته قیامت وکړو. دې صورت کې وایي کله کې رشه کې چې قیامت پر څنګه راځي نو ته الله سره پیدا کړې او څنګه پیدا کړې دې او ساس کې نه پیدا کړې دا سیوری بیا خبر نه پاتې. درېم وجه مخی صورت کے حالات تناکار خلق کو ذکر کرو. مخی صورت کے تناکار خلق کو حالات ذکر کرو. نپدی صورت کے تنیکان و خلق کو حالات ذکر کئی. دی صورت کے تنیکان و خلق کو حالات ذکر کئی. مخی دبدانو دی صورت کے تنیکانو. سلورم آجا مخی صورت کے بشارت و زیر اجمالاً مختصر. دی صورت کے بشارت اور کئی تفصیلاً مخی صورت کے بشارت و اجمالاً مختصر. دی صورت کے بشارت اور کئی تفصیلاً. پنجم آجا مخی صورت کی ویلیو آیت 37 کے علم یکن نطفہ من منی یمنا. آیا نو انسان یو ساس کے دمانے یو ساس کے نمی پیدا کی. دی صورت کی دیم آیت کو انہا خلقنا لانسانا من نطفتن. انسان ہنگا دیوی نطفینا پیدا کرے رہے. دی صورت کی ہوئی انسان می دیوی نطفی نا پیدا کرے دے. دیو جنا متصل رالو امتیازات تا صورت نا صورت ممتاز دے پر دیم آیات من نطفتن خلقنا الانسان من نطفتن امتیازن. نا صورت ممتاز دے پر دیم آیات دانگی نا صورت ممتاز دے پر دیم آیات اما شاکر و اما کفورا. دا صورت ممتاز دے پدرے میاں تارنگی بپینز میاں کان مزاج ہوا کافورا. دارنگی دا صورت ممتاز دے پایا سولا قواریر من فضوا. او آیت نمبر 15 واقواب ان کان قواریر. آیت 17 کان مزاج ہوا زنجبیلا. آیت 19 نور لسمو لؤلؤ ام منصورا ملغلر صدف شوی ولاسر صورت او صورت کے اس بات دا قیامت کئی بالتمثیل اس بات دا قیامت کئی پا مثالنو او بیان دلس و نعمتنو نیکانو نپارا بیان دلس و نعمتنو کئی نیکانو نپارا ترجیب ورکی قرآن کریم تا او تسلی ورکی نبی علیہ السلام تا ترغیب الالقرآن تسلی نبی علیہ السلام تا او تخویف او بشارت لس نعمتون ذکر کئی مومنان تا لس نعمتون مومنان را ذکر کئی ترجمہ بسم الله الرحمن الرحيم هل اتى على الانسان هل فمن قد هل اتى قد کی طرح راغلے نے ها اتى هل فمن قد او اتى فمن مزوا هل اتى پتا کی سرا ناغلے نے علل انسانی پا انسان باننی حین من الدہری وقت زمانی لم یکن شیئم مذکورا چنو دے یو شیئیات کنے شے حل اتا پتا کی سرا ناغلے نے علل انسانی پا انسان باننی حین من الدہری یو وقت زمانی لم یکن شیئم مذکورا چنو دے یو شیئیات کڑے شیئ انا خلقنا الانسانا یقنان گا پنا کڑے دے انسان من نطفت اندے و ساسکینا امشا جن گڑ وڑنا دا خدے و دسری آساس کے گڑھ وٹی من نطفت انہی آساس کی منعی ناو امشا جن گڑھ وڑی ناو نبت علیہ انسان کم گا پد باننی پجالنا ہو پس گنزو لیم گا دی انسان نرو یا گنزو گا دی انسان نرو سمیعم بصیرا اولی دن کے اولی دن کے انا هدینا السبیلا یقیننگا بیان کرے دے دتا بیان کرے دمگا دتا سبیلا لارنگا انا هدینا السبیلا یقیننگا بیان کرے دا دتا لارنگا اما شاکرا و اما کفورا اما شاکرا دیر پارا چی چیرے تابدان و اما کفورا او یا چیرے منکرا انا آتدنا تخیف اخری انا آتدنا یقیننگا تیار کرنے للکافرین آدفار لکافرانو سلاسلا زنزیرنا و اغلالا او توکنا و سعیرا او اور گرما جہنم لس نعمتو نے ذکر کئی مومنان تاول نعمتو بشارتو نے اور کئی زیر اور کئی اِنَّا لَبْرَارَ يَجْرَبُونَا اِنَّا لَبْرَارَ يَقِنَنِّكَان يَجْرَبُونَا اسکی بدئی من کاس اندہ کاس اوناو کان مزا جوہا اجیبا خوننا غی کافورا دا کافورو کافورا ابوین چی کئی خیستہ ابوین کئی عینن اغاچنی بوی یسنم بو بیہاو چی مڑی گی باپ دے باننے دا فیل آخر مراد سڑے چی ابوز کی نو آخر کی بے آخر ڈڑک چی مور چی دل طرفیل آخر مراد اِنَّا لَبْرَارَ يَقِنًا عَيْنًا تِنِي بَوِي يَشْرَبُ بِهَاو مری گی ما پنے باننے عباد اللہ بندگان دا اللہ یفاجرونہا تفجیرا یفاجرونہا جاری کئی بدے لرا علی بدے لرا تفجیرا بارول سرا یوفونا پرا لکل دی بن نظری پرا لکی یعنی سیغان سوزاری لپا مانا نمازی یوفونا بن نظری پرا لکل دی پا کامو دا اللہ بن نظری امام رازی رحمت اللہ علیہ وی بن نظری پا کامو دا اللہ ویخافونا یعنی دل دی یومن دا غرزنا کان شرہ مستطیرا چه او عذاب دا غی اگدا یوں پونا بن نظر پرال کل دی پاکم دا اللہ ویخافونا یریگ دی یا یردل دی یومن دا عذاب دا غرزنا کان شرہ چنے عذاب دا غی مستطیرا اگدا ویدعیمون الطعام اول کئی دی خوراکا علا حبی سرد منی دمال حبی سرکی زمیر تحی تحی زمیر دمال تراجی دی ویدعیمون الطعام اول کئی دی خوراکا علا حبی سرد منی دی خوراکا سرد منی دمال یا دے امانا حبیہی کی ضمیر ناہی ضمیر اللہ تراجی دے وَيَتْعِمُونَ تُعَامَا اَوَرْ كَيْ دَئِ تُعَامُ خَرَاكَا وَيَتْعِمُونَ تُعَامَا اَوَرْ كَيْ دَئِ خَرَاكَا عَلَى حُبِّهِ سَلَدَ مِنِ دَمَال يَا عَلَى حُبِّهِ سَلَدَ مِنِ دَ اللَّهُ مسکینا و یتیما و اسیرا مسکینا مسکینا نو جزا نو غریبانو تاو و یتیما نو یتیما نانو تاو و اسیرا او قیدیانو تاو او دا بے و سروی انما نتمکم لوجه اللہ یقینا نونگا دوڑای دلکو تا سوتا تو انگر کو تا سوتا خورا دن کو تا سوتا لوجه اللہ دپارا در زاد اللہ لا نرید منکم نخوار منگن تا سنا جزاء ولا شکورا جزاء البدل ولا شکورا ان تعریفا تا سنا سوارونا نیکی کر دریا میں ڈال نیکیو کا او بدلی را اللہ نا اوارا اللہ نا تمکوا دارے وطوی انما نتیموکم یقینن مگا ڈوڑای درکو تا ستاو لوجہ اللہ اید پارا درزاد اللہ لوجہ اللہ اید پارا درزاد اللہ انما نتموکم یقینن گا ڈوڑے چرکو تاسو تاو لیواجہ اللہ اید پارا درزاد اللہ لا نرید ملکم نوارم گا نتاسو ناو جزا ان بدلا ولا شکورا اون تعریفا انا نخاف من ربنا یقینم غیری خدا دا درزمنا یومن دا غیر زنا انا نخاف یقینم غیری خدا من ربنا درزمنا دا زب درزمنا یومن دا غیر زنا عبوسا کم طریرا عبوسا ترشا کم طریرا سختا دویم نعمتو فاقام اللہ پس بچ پکی دیلا اللہ شر ذالک دا عذاب دا دیو رزینا شر ذالک اليوم دا عذاب دا دیو رزینا ولقاهم اور بکی دیتا نظرتا و سرورا نظرتا تازگی و سرورا خوشحالی یا ولقاهم اور بکی دیتا مقام اقفشی دین نظرتا و سرورا تازگی و خوشحالی سرا و جزاهم اور بکی دیتا بدلور کی دیتا وجزاهم بدلور کی دیتا بما پسوب داغی عملا بما پسوب داغی صبرو چنی صبر کرو دیکھ لکو پتوحید باننے اکھ لکو دالا پتین باننے جنتا و حریرا جنتا اور احما وجزاهم سلرم بشارتا وجزاهم وربا کی نئیتا بدلور کی نئیتا بیمان سبرو پسوام راغی چکلکو نئی پمسلین توحید باننے جنتا و حریرا جنتا اور احما متقینا تکیا لگون کی بوی دنیا کے سرے سے اوڑے رہا آل تاکی با آرام بھی آل تاو کارون نہیں بیا جنت تلاشی متقینا خوش قسمت خلق بھی چی جنت تبلاشی اللہ اٹول مومنان مسلمانان جنت تبیسا ہوگو دی متقینا فی ہاو تاکی آلہ گونکے میں پرے جنت کے علال ارائک پا کرسو باننے پا تختن باننے لا يرون فيها نبويني دا جنتيان پر جنت کے لا يرون دا پنزم بشارتو لا يرون نبويني جنتيان فيها پر جنت کے شمسا والعظم حرينا شمسا گرمی والعظم حرينا ان يخني ودانیتا شفاقم نعمتا و دانیتا آنی دے بوی علیم پدے بانی زلالو ہاو آرام دے زلال آرام لیکن جنت کی نور نشتا زلال پمانا آرام و دانیتا علیہم آنی دے بوی پدے بانی زلالو ہا آرام دے وم نعمتا وم بشارتا وزلنا تاتاري بكريسي قطوفها ميددي تزليلا فتابي قولو سارا وزلنا تاتاري بكريسي قطوفها ميددي تزليلا فتابي قولو سارا ويطاف عليما فرزما فريباني بآنیت لوخی من فیضات لفن زرو واقواب اللہ کلا سنو کانت قوارینا شوی بدا دشیشو قوارینا شیش بوی من فیضات لفن زرنا قدروها تقدیرا قدروا عند ذكر بيدنا تقدينا وعند ذكول سنا أتم بشارته ويلقون فيها أسكول وشيف ديباني فيها بر جنة كين ويلقون فيها أسكول وشيف بر جنة يانباني فيها بر جنة كين کاسن آپا کاسو کے کان مزا جو ہاں جبیلا کان مزا جو آسی ما خوند آگے زنجبیلا در سنڈو سنڈو دو ہی زنجبیلا خبوئی کئی اینن چنی بھوی فیا بری جنت کے تو سمم نمبا خودن شوی دیتا سنسبیلا همیشہ روانا نمبا خودن شوی دیتا سنسبیلا همیشہ روانا نام بشارتا ویتوبو علیم اکرزیما پنیبانی ویلدانون علکان مخلدون همیشہ لخدمت دفارا ازارا ایتاوم کنا چیوینی تدائی لارا حسیبتاوم گمان ما کہتا پدائی بان ازارا ایتاوم کنا چیوینی تدائی لارا حسیبتاوم گمان ما کہتا پدائی بان لولو ام منصورا دمال غلرو نسیشو وإذا رأيت أكنا جيوني تاو سمى پدا مقام كي رأيت آفيني مطا نعيما نعمتنا وملكا كبيرا آباس جاهلو يا لسم بشارتو عاليوم دفاسا ددئي سيابو جامبوي سندو سندا نرور خمو خضرن سنو و ایس امرا قنو دا قطر خمو و خلو کالی دار بکریشی اصاوی را پاق بوگان باننی بوگان آغت غط بنگلی اصاوی را پاق بوگان باننی من فیضت نسن زرو و زقاما و بسکی پدی باننی رب امرب دنی شرابا طهورا اوبا پاکی وزقا امرب معباس کیف دیبان رب دنی شرابا طهورا اوبا پاکی انہا دا یکنن دا بدلاو دا جنتاو کان لکم دا تاثر پاراو جزاء بدلداو مخلوق نه بدل نه وایتی ان هذا یکنند جنت کان لکم دتا سنراو کان لکم دتا سنراو جزاء بدلا وکان سایکم مشکورا او عمل ساس مقبولا مخلوق نه بدل نه وایتی سوره ال عمران کې ویلو اته سننن مکی سلو رمان سپارا لا ترون بآیات اللہ سمنن قلیلا اولائک لهم اجر من ربهم لا ترون بآیات اللہ ناغلی دین خلقی دین فیتن دا اللہ سمنن قلیلا دا دنیا لگاو اولائک را کسان لهم سنين دين لأجرهم أجر ددين بدل ددين وإن ربهم فنيد رب ددين باندين مخلوق نسائي سنو عبادت بدني باندين أو عبادت مالي باندين نالا والا وجر مخين هم آيات كويلو إنما جن إنما نتعوكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا يقنا منك دولة جلتون تاسوتاو سپارا درزا دالاو نوار منك نتاسونا جزاء ولا شكورا بدلاو نتاريفاو نزكوي إن هذا كان لكم جزاء يقنا دا جلت تاسونا پارا بدلاو وكان سعيكم مشكورا او عمل ساس مقبولا دا عمل پس قبلیگی نو ترغیب ورکی قرآن کریم تا قرآن نوالا چی عمل دی اللہ قبول کی انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا انا نحن یکننگا نزلنا علیک دمگا عليك القرآن فتابان قرآن تنزيلا فلق لقرآن قلو سرا اننا ننزلنا عليك القران تنزيلا یقینا موږ له غلې په تابانه قران تنزيلا په لګلګله له غلو سره فاز بین پر صبر کو له حکم را به کام فیصله درم ساتو ولا توت اتا بیر مکو منهم دینا آسمن او کفورا آسمن دکنانگر او کفورا یادنا شکرا بیان دوزی دو ورکن اسم ربکا آیات کنون درستاو ورکن اسم ربکا آیات کنون درستاو بکنتا و اسیلا سبا بیگاو یاد کانم درستاو بگنتا و اصیلا سبا بیگاو یعنی ار وقیم ومن اللین اتسیا فسجد لہو فسجدکا اللہ تاو تابداریکا اللہ تاو سجدکا اللہ تاو وسبحہ پاک بیان کنا اللہ لیلن طویلا پس پا اگدہ کے اس پا لویا کے دالا تابداریو کا اللہ لسے دیکھا ومن اللین آدس پیاؤ پس جد لہو پس ایدو کا اللہ تاؤ وسبحہ پاک بیان کنا اللہ لیلن طویلا پس پا اگدہ کے سورة فرقان کی ملو آت نمبر 64 کی وَالَّذِينَا يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَا مُؤْمِنَانَا كَسَانْدِي يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ اسفتِ رَيْدَ پَارَا دَرَزَا دَرَفْدَ دَئِي سُجَّدًا وَقِيَامًا فَسَجْدَا اَوْفَوْ لَارِبَانْدِي سجدا و قیاما فسجدا او پولار باندے دشپی اللہ تا سجدے کئی دشپی دا اللہ عبادت کئی سجدا و قیاما فسجدا او پولار باندے دشپی اللہ تا ولاری او دا اللہ عبادت کئی اللہ وی ومن اللیل او دشپی او فسجد لہو فسجدو کا اللہ تاو وسبحہ لیلن طویلا او پاکی بیان کنا اللہ لیلن طویلا فسفوق دکیں انہا اولائی زجر یقنن دا کسان یحبون العاجلتا مینکی دنیا ساراو یحبون العاجلتا مکی صورت کی ویلو شلم آیات کے کلنا بل تحبون العاجلتا ہر کے ازدہ سننا بلکی منکوئی تاسو دنیا سارا عادلت ہوئی انہا اولائی یقنن دا کسان یحبون العاجلتا منکوئی دنیا سارا ویزرون اپریگ دی دین ورا امر سردینا یامن سقینا رزدرنا نانو خلقنا منگا پیرا کری دی دینا وشددنا مضبط کری دی منگا اسرهم بنیاد دی و اذا اسرا بنیاد وشددنا اسرهم آمد بکرے لیمگا بنیاد دائی طاقت دائی ویلا سینا کلا چھو غاڑو مگا بدلنا بدل کی مراول مگا امسالم پشاند دائی تبدیلا فبدلو سارو انہا دی تذکیرو یقنلنا قرآننا تذکیرنا تذکیرو ایٹی گٹا عربائی کی انہا یکنن دا قرآن تذکرہ لا تذکرہ نا لا تکرتن جنتا انہا جہی تذکرہ یکنن دا قرآن تذکرہ دا دا ٹکٹ ہے نہ جنت او شبات بگے اللہ تا جنت ور داخلی ان ذا تذکر یقینا قران دا تذکر نو دا ٹکٹ دے و ایئرپورٹ باندې ٹکٹ وی د ټیکټ نمخ کې پاسپورت وسره ګوري او پاسپورت آئے نمخ کې شناختی کارت وی چې شناختی کارت وی نو بیا پاسپورت وته جوړی یو سره په ایئرپورت باندې هغه روان دی پاسپورت نشتا شناختی کارت نشتا او دې په ایئرپورت باندې آلته ولاړ دی انتظار کوي ټیکټ اخلي چیزه زمان دوبائی تزم سعودی تزم ناغل اٹکٹ نوار کئی تکاوت ہوئی تاثر ویزا نیشتا تاثر پاسپورٹ نیشتا تاثر شنادی کارڈ نیشتا ندا قرآن خو ٹکٹ تے خدا ٹکٹ ملاوی کی چاہتا ٹکٹ آن چاہتے ملاوی کی چاہتا سر پاسپورٹ وی آن چاہتے ملاوی کی چاہتا سر شنادی کارڈ وی ٹکٹ آن چاہتا ملائی گی چاہتا سر ویزوی چی دا ایمان سناغتی کان دا سرائی چی تا پتہ لگی چی تا کی ایمان ستا او بیا دا عمل پاسپورٹ دا سرائی نو دا قرآن ٹکٹ کے بیا والا تمیلو چی اِنَّا هَذِي تَذْكِرَو یقین اللہ قرآن دا پندو نسیتے فمن شاء آؤ فنشاتی خوخشین اتخذ اُدنیسی الہ ربیه سبیلا رب اخفلت لارا وما تشاء آؤ او نسی کل تاسی اوکار الا ان یشاء اللہ مگر چنا زاشید اللہ ان اللہ یقینن اللہ کان دے علیم الحکیم پویا حکمت والا یدخل من یشاء داخلی چالے تقو خشی فی رحمتی بمربانے خلقی یدخل من یشاء داخلی چالے تقو خشی فی رحمتی پا مربانے خلقے والظالمین تخویفا والظالمین ظالمان مشرکان ان شرک لظلم نازیم چی سوک شرک کئی اللہ سر ظلم کئی زان سر ظلم کئی ان شرک لظلم نازیم والظالمین آزالمان مشرکان عدلهم تیار کرے دے دی لرا عذابا علیما عذابا علیما عذاب دردناکا نصورت کی بشارتن اور کل سا مومنانو تا اس بات دا قیامت کل بالتمثیل اور ترغیب اور کل قرآن کریم تا تسلی نبی علیہ السلام تا اور تخویف نمنن کو تا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المرسلات مکی سورت تے ترتیب دا سورتنو کے 77 و آیائم اور ترتیب دا نزول کے 33 درے دیر سم پس تسور حمزنا پس تسور حمزنا نازل شہرے مکی صورت سرا ربط پگن وجودے اول وجہ مکی صورت کی اس بات دا قیامت و سب تمثیل نبدی صورت کی زیاد مثالنا اور شواہد بیانی مکی صورت کی اس بات دا قیامت و صوب التمثیل پدی صورت کی زیاد امثلہ بیانی دیو جنا متصل رارو دویم آجا مخی صورت کی ویلو آیت اکتیس کے آخری آیت والظالمین آد لهم عذابا علیما مخی صورت کی ویلو آخری آیت کی والظالمین آد لهم عذابا علیما ظالمان اللہ عذاب دردناک تے نپدی صورت کی بیان دا ظالمانو کئی او دا غی نمونی ذکر کئی دا دنیا و دا آخرت دی صورت کی دا ظالمانو بیان کئی او دا غی نمونی ذکر کئی دا دنیا و دا آخرت درہم آجا موکی صورت کی لس نعمتوں نے ذکر کرو موکی صورت کی لس نعمتوں نے ذکر کرو نیکان دپارا پدی صورت کی لس زواجر ذکر کئی بدان دپارا دی صورت کی لس زلا زواجر ذکر کئی کافران اللہ نمنن کلا پینزم آوجا موقعی صورت کی آیت انتیس کے لئے انہا دی تذکرہ دا قرآن دا لپن کتاب دے نبری صورت کی پینزم آیت کے فالملقیات ذکرہ فالملقیات ذکرہ شاید یا فرشتے زکون کی دا قرآن ذکر دا قرآن نم دے نورم گن و جوہاز ترے امتیازات دا صورت دا صورت ممتاز دے فلزلہ لفظ دوین سرا لزلہ ذکر کئی ویلن ویلن حلاکت تے و حلاکت تے لزل ذکر کئی مخی لز بچارتو نو دی صورت کے لزل لفظ دا حلاکتو دی صورت کے لزل لفظ ویل ذکر کئی دارنگی دا صورت ممتاز دے آیت نمبر گیارہ وَإِذَرْ رُسُلُ اُقِتَتْ دارنگی دا صورت ممتاز دے آیت پچیس ستائیس تیس بتیس تینتیس او اٹھ او نو خلاصر صورت ہو سورۃ المرسلات کے اس بات تک قیامت کئی پینزو شواہد ہو پینزو شواہد ذکر کئی اور اس بات کئی تک قیامت ہو سلور احوال ذکر کئی قبل القیامت قیامت نمخ کے سلور احوال ذکر کئی صورت کے تخریف دنیاوی ورکئی حالت دا مکذبینو دا پخوانو ذکر کئی تخریف اخروی او دلیل عقلیا توحید او صورت کے زجر ورکئی مکذبینو او مورزینو دا قرآن تا زجر ورکے مکذبینو او مورزینو دا قرآن تا او لزلا لفظ دا ویل ذکر کئی ویلن ویلن ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا والمرسلات شاهد و بعدنا شاهد و بعدنا تلون کې پنرمای سارو والمرسلات عرفا شاهد و بعدنا تلون کې پنرمای سارو والمرسلات عرفا شاهد و بعدنا تلون کې پنرمای سارو فلاسفات عصفا شاهد و بعدنا تلون کې پسخت سارو فلاسفات عصفا شاهد و بعدنا تلون کې پسخت سارو یا دیو مانا والمرسلات عرفا شاہد یا فرشتے نرمی کون کی مومنانو سارا والمرسلات عرفا شاہد یا فرشتے نرمی کون کی مومنانو سارا فلاسفات عصفا شاہد یا فرشتے سختی کون کی کافرانو سارا پسخت سارا فلاسفات عصفا شاہد یا پرشتے سختی کون کی کافرانو سارا پسخت سارا والناشرات نشرا اور شاہد یا بعدنا نظرن وشتن کی نظر کون کی والناشرات نظران آشائن دیا بعدنا نظرن وشتن کی نظر کون کی فالفارقات فرقان شاہد دیا فرشتن بیلا ان کی حق و باطن لرا فرقن فبیلو الحسر فالفارقات پس شاید یا فرق کون کی فرشتے حق و باطن لرا فرقن فبیلو الحسر وفرق کو الحسر فالملقیات ذکرن پس شاید یا فرشتے راولن کی قرآن لنا فالملقیات ذکرن پر شاید یا فرشتے راولن کی قرآن لنا غزرن چی ختم چی عزر دا مخلوقا غزرن چی ختم چی عزر دا مخلوقاتو او نزرن او یرون کی دپار دا مخلوقاتو او نظرن او یرون کی نپارا دا مخلوقا انما تو ادنا لصادق انما یقینا تو ادنا چواند کولی تی تاسو سنا لواقع خامقا واقع کی دنکنے فیضل نجوم تم ساتا فیضل نجوم پس کلا چیز توری تمہیں ستوں بھی نرک لیشی ویزر سما او خوری جاتو او کلچی اسمان فوری جات پرانی سیشی فوری جات بیلک لیشی فوری جات اچوی ویزر جبالو نصفت او کلچی غرونو نصفت دندت کرنشی والدولشی ویزن جبالو او کلاچی غرونو نو صفت دندت کرنشی ختم کرنشی اچت کرنشی ویزن رسولو قیتت او کلاچی انبیاء علیہ السلام لا وفر کرنشی ویزن رسولو قیتت او کلا چی انبیاء علیہ السلام تا وخور کریشی ویزر رسولو قیتت او کلا چی انبیاء علیہ السلام لا وخور کریشی لئی یومن جلت چی کمی رضی لا مولت وکریشی دے لأي يوم انجلت كم ورز لا مولد ورقل سيني لأم الفصل ورز بسليتا ورز بنتنتا وما أدراك وسشفو كتالنا ما يوم الفصل صدا ورز بنتنا صدا ورز بسلي ويل يوم انزل للمكذبين اللذلی لفظ دوئے ذکر کئی رنبے ذل وَيْلُ يَوْمَئِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ حَلَاكَتِ پَدَا وَرَسْبَانِ دَرْهُ جُنْكُ لَرَا چِ تَقْذِبِ قَلَوْا پَا قُرْآن بَانِ عَلَمْنُهُنِكِ الْأَوَّلِينَ آیا نِرِيَا لَا كِرِمُنْغَ رُنْبَنِ ثم نتبعهم الآخرين بياور بسيكم غادي بسر السنين كذلك نفعل بالمجرمين كذلك هم دارنگي نفعل كاركم غاو بالمجرمين مجرمان سراو ويل يوم ذل للمكذبين دندلي ويل يوم ذل للمكذبين هلاكته بدولت باني دروجن كلنا علم نخلقكم آيان ربنا كريم نتاسو لنا مما إمهين دعبو نرمنا فجعلنا فسجن سلم دعبو لنا في قرار مكين فسيدو دردو مضبوطو كين إلى قدر معلوم ترها وصا مقرر پورين فقدرنا نوعدالكم غاو فنعم القادرون فسوخ اندالكم كيوم غاو ويل يوم يجل للمكذبين درين ذلي ويل يوم يجل للمكذبين هلاكت پدولت باني دروجن كولناو دين دليل عقلي علم نجل الارض وكفاتا آن نگا ظلم غازمكا كفاتا جوختا كفاتا كامبي آيا اند پارد جندو وانواتن اند پارد ملو وجعلنا فيها غدرهم غابلك درين دليل عقلي وجعلنا فيها غدرهم غابلك رواسيا غرنا شامخات دنگ دنگ شامخات نوچت وچتا واسقيناكم اسقوم غابتا سباني ما انفراتا خبخوكي خالصي ويل يوم ذل للمكذبين هلاكت بدولت باني درو جنكو لنا انطلقوا زيتاسو الى ما اغسطا كنتم سويتاسو بي بني باني تكذبون درو جنتيا كونكي ويتا سوپ دے باندے درو جنتیا کون کی ان تولکو زیتا سو ازا زلن تر الا زلن طرف در سوری تاو زی سنا سے شعبن چید دریو سانگو آل ابوی خواننا دریو سانگو بوی لا زلن بیخوی ولا یقنی اون لے ابن بل رے گئی من اللہ بے دا گرمائنا نبال رے گئی دا گرمائنا و لا یغنی من اللہ بے اون با فائدہ اور گئی دا گرمائنا انہا یکنن دا اور ترمی بشررن ترمی وی سلمکی بشررن پا ذراتو کل قصر پشاند مانو کانو تو ایک ندا ذرین جمالتن اوخان دی سفرن زیارو پینزم ذری ویلی یوم ایزل للمکذبین حالا کرتے پر عورت باننے درو جنو لراؤ حاز آئیمو دعورت لا ينتقون خبر بنی سے کولے دائیں ولا یعزنو نبی جادت ورکریزی دیتاؤ ولا یعزن لهم او نبی جادت ورکریزی دیتاؤ ویا تذرون سدائی ما عذرون پیس کی ویل یوم ایزل المکذبین حلاکتے پدولت باننے در حجن کو لناو حاز آیام الفصلے دارت بیلتن داو دارت بیسلے داو جمانا کم باجم کتاس لناو والاولین اولم بنی تاس باجم کو اولم بنی جواب کوم تاسو لرو ول اولین اولم بنی و ان کان لکم فذکری تاسو لرو که دون سو تدبیر پکې دونی نو تدبیر کوي زما ول یوم ذل المکذبین هلاکت په دون ځنه درو جن کولرو ان المتقین یقینا بشارتنا مؤمنان تا ان المتقین یقینا المتقین پرهیزگاران فی ظلال و عیون فی ظلال پا آرام کے بوی و عیون نو پچنو کے بوی فی ظلال و عیون پا آرام کے بوی و پچنو کے بوی وَبَوَا كَيَوْ فَمِوَوْكِ مِمَّا دَغِنَ يَشْتَهُونَ چِ غَارِ دَئِن سیده دائی سلو غاری او تبا اللہ وی کلو خی وشربو اس کئی حنی ان پریمالا یا مبارک تیشی لما کنتم تعملون فسواب داغی من چتاسو کولو ان كذلك ننزل المحسنين يقينا مقام دارنگ بدل کو نکان تا موحدین تا اتم ذلیل ویل یوم ذل المکذبین ہلاکت پد اورس باندې درو جن کولنا کلو خری و تمت و سکات لئی قلیلا لگا کلو خری و تمت و او سکا اقلی قلیلا لگاؤ انکم مجرمون یقنا تاسو مجرمان یئی نام ذلی ویلو یوم ایزل المکذبین حلاکت بی پدارت باننی درو جنو لناؤ ویدہ اقیل لما کلمت ویلیسو دیتاؤ ارکو روکو کوئی تابی سیدہ اللہ لا يرکون دیتا بیدارین کولاو ویلو یوم ایزل للمکذبین حلاکت بدولت بانی در حجن لراو فبی ایادی جن پر بکم یو بیان باننی بعد اپردن قرآن نا یؤمنون ایمان بھر اڑی دائی موسکون بیا سبقو بانگو